oraz kawa ziarnista Mövenpick różne rodzaje 33,99 za kilogram. Tak, 33,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzono, bo najwięcej zakażeń koronawirusem występuje w dużych aglomeracjach. Około 700 przypadków naruszenia kwarantanny stwierdzili policjanci minionej doby. Na razie nie ma decyzji o przełożeniu egzaminów maturalnych czy ósmoklasistów, mówi minister edukacji. Najwięcej zakażeń koronawirusem występuje w dużych aglomeracjach miejskich. Między innymi z tego powodu wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, mówi w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Duże skupiska ludzkie generują łatwość zakażeń międzyludzkich, dlatego te obostrzenia, które wprowadziliśmy, także bardzo dotykają właśnie mieszkańców Polski, którzy mieszkają w dużych miastach, czyli piękna pogoda, parki, wypoczynek aktywny, więc niestety musieliśmy ten łańcuch epidemiologiczny tutaj przerwać. Od dziś obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. liczby klientów w sklepach. Są także nowe ograniczenia dotyczące poruszania się w przestrzeni publicznej. Około 700 przypadków naruszenia kwarantanny stwierdzili policjanci minionej doby. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w tym czasie funkcjonariusze sprawdzili ponad 145 tysięcy osób poddanych temu przymusowi. Są też pierwsze mandaty za nierespektowanie nowych przepisów w związku z epidemią koronawirusa. Policjanci przekonują, że warto zostać w domu, trzymać się zasad kwarantanny, a podczas kontroli osób objętych przymusową kwarantanną śląscy funkcjonariusze robią to tak. Taka osoba pokiwie ino z okna, no i to już styknie. No i ważniejsze, że jest w domu. I nie łazi kajś po zakupach albo na klachy. Czy to Ślązak, Mazur czy Warszawiak, każdy musi się stosować do nowych przepisów, limitów w sklepach i trzymania dystansu na ulicy. Dla opornych są pierwsze mandaty. Tak było w Gnieźnie, gdzie 5 mężczyzn spotkało się na ulicy. Nie widzieli w tym żadnego problemu. Policjanci na początku próbowali ich pouczać, że no takie zachowanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Oni sobie z tego nic nie robili. Mówi podkomisarz Maciej Święciekowski z wielkopolskiej policji. I dopiero mandaty karne skłoniły to osoby do rozejścia się do domu. Podobnie w Opatówku w powiecie kaliskim 2 mandaty dla nieprzekonanych. Akurat musieli stać koło siebie i palić razem papierosy. Pod okiem mundurowych są szczególnie nieletni, którzy muszą poruszać się w towarzystwie rodziców. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dostawy gazu ani prądu do naszych mieszkań nie są zagrożone, mówi wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Rząd cały czas monitoruje sytuację na rynkach, dodaje wiceminister. Jeżeli mowa oczywiście o gazie, to akurat ten obszar jest najmniej, można powiedzieć, wrażliwy na takie gospodarcze turbulencje. Gorzej jest oczywiście z koncernami paliwowymi, ponieważ gołym okiem widać na ulicach polskich miast, autostradach, że ruch samochodowy jest w zasadzie wstrzymany. Baryłka ropy na amerykańskiej giełdzie paliw kosztuje niewiele ponad $20, natomiast baryłka rosyjskiej ropy kosztuje $13, najmniej od marca 1999 roku. Wszystko jest przygotowane, na razie nie ma decyzji o przełożeniu egzaminów maturalnych czy ósmoklasistów, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Odniósł się w ten sposób do listu maturzystów do premiera i ministra edukacji dotyczącego zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie terminu matur, a także apelu Związku Nauczycielstwa Polskiego o odwołanie wszelkich egzaminów zewnętrznych. Sytuację mamy szczególną, mamy pandemię, stąd jak rozumiem różne są postawy, ale nawet jeżeli część maturzystów zastanawia się nad tym, kiedy będzie egzamin, to przecież i tak wszyscy do tego egzaminu w końcu przystąpią. Nawet gdyby była decyzja o zmianie terminu, to przypomnę, nie będzie zależało od widzimisię jednego czy drugiego związku zawodowego ani grupki maturzystów, tylko od tego, jaka będzie rekomendacja ministra zdrowia. Jutro zgodnie z planem rozpoczynają się próbne egzaminy maturalne dla chętnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać lęk przed koronawirusem i kryzysem finansowym. Szczególną ostrożność należy zachować, widząc m.in. oferty dużego zysku bez ryzyka. Prezes urzędu Tomasz Chrustny podkreśla, że nie należy też wierzyć w cudowne lekarstwa na koronawirusa.

co zrobić z zasranym mym životem? Co szpitali nie chceś wrąć z powrotem? Život maj zasrany, ty matole, či se čuj, že tam čoň na dole, žuč v kořálky, fajky i kvenkaně, bo tož mám patřeňa z kůry na ně. Život maj zasrany, ty matole, či se čuj, že tam čoň na dole, žuč kořály, fajky i kvenkaně, bo tož mám patřeňa z kůry na ně. Na, na, na, na, na. Jaromir Nochawica, dziękujemy pięknie, studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Przypominamy Państwu dzisiaj te najsłynniejsze, najfajniejsze, najciekawsze koncerty, które zostały tam właśnie zarejestrowane, a wszystko to dlatego, że... Dziś są 58. urodziny Trójki. Z okazji urodzin jest również kilka innych bardzo fajnych rzeczy, które przygotowaliśmy dla Państwa. Między innymi sięgnęliśmy po archiwa Janusza Deblesema, który prowadzi od już ponad 30 lat audycję gitarą i piórem. I kiedyś przygotował taki oto cykl. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passant. Piosenkę A ja wolę moją mamę wybrałam nie tylko z powodu tego tytułu, że Agnieszka Osiecka ma już wnuka i patrząc na to, jak rozwija się mój syn, widzę niesamowicie głęboką prawdę płynącą z tego tytułu, bo nie liczy się wujek, nie liczy się choćby najgenialniejsza niania. Dzieci i tak powtarzają, że wolą swoją mamę, nawet jeśli ta mama jest roztrzepana, rzadko bywa w domu albo zapracowana. Więc nie tylko tytuł, ale w ogóle cały tekst tej piosenki jest dla mnie dowodem na to, że czasami piszące mamy w teorii wiedzą lepiej, i widać to z tej piosenki, te prawdy wychowawcze, niż im się udaje w życiu. I też chciałam przypomnieć tę piosenkę, dlatego że mało osób wie o tym, że Agnieszka Osiecka napisała dużo bardzo fajnej literatury dla dzieci. Dużo prozy, znaczy dużo, no sporo, a również, nie wiem czy słuchacze wiedzą właśnie, napisała z Martą Ptaszyńską, fenomenalną polską kompozytorką współczesnej muzyki klasycznej, operę dziecięcą, która miała już ponad 100 przedstawień tutaj w Teatrze w Wielkim Operze Narodowej w Warszawie i pewnie kiedyś wróci na afisz, bo teraz jest przerwa. Także to jest taka namiastka tej twórczości dla dzieci. Nazywa się ta opera, tytuł jest Pan Marimba. To miało bardzo dużo wystawień, a to jest duża produkcja i dzieci się szybko starzeją, więc nie jest łatwo wrócić na afisz z operą dziecięcą, bo te dzieci to już potem już są stare pierniki i nie może, prawda, 15-letni chłopak udawać 7-letniego i trzeba przyuczyć cały nowy zespół dzieci, także to jest duże wydarzenie. Mam nadzieję, że to wróci, bardzo bym chciała, nawet ze względu na Kubę mojego. Macierzyństwo na pewno nie było jakimś celem, czy czymś powołaniem, czy czymś, w czym mama się odnajdywała. I to pamiętam nawet od dziecka, że w ogóle z pewną niezdarnością się ze mną obchodziła i nawet takie przyziemne rzeczy typu kąpanie, to była tak przestraszona, że jej wylecę z rąk i się rozbije o tę wannę, że cedowała to na Daniela Passanta i wszystkie tego typu historie, jak sprawdzanie temperatury w łokciem w wannie i tak dalej, karmienie i to zajmował się ojciec. Natomiast w tej piosence widać, że ona jakby w teorii i z obserwacji wszystko wie. Jest genialną psycholożką i jak każdy tekst dla dzieci, jest to tekst też dla dorosłych, bo ma po prostu drugie, trzecie, piąte dno. Mieszkał na obrazku zrywał się o brzasku i zwiedzał wielkie morza. W lesie kota, wzięła więc go do domu, zamiast dać byle komu. I świetnie się bawili i w zgodzie sobie żyli. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szczek. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z Trójką. Pan Sułek postanowił naprawić zegar. W tym celu używa specjalistycznych narzędzi, znanych nam głównie ze stołu. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 253. Jedyny? Cicho. Spytać nie wolno. Wolno, wolno. A po co panu nóż i widelec? Przecież dopiero co było śniadanie. No i co z tego? Zegar będę naprawiał. Jaki zegar? Ojej! Na ścianie nie wisi już nas zegar. Nie wisi, nie wisi. Jak ma wisieć, kiedy go zdjąłem? A kiedy? A wczoraj, po południu, jak pani poszła po kartofle. A gdzie on teraz jest? Chyba pan go nie sprzedał Gajowemu? Na razie nie, tu jest. Przed pani nocem. To? To, to. To jest zegar? W częściach. Rozebrałem go. Żeby coś naprawić, trzeba przedtem to coś obowiązkowo rozebrać. A zawsze pan tak mówi. I zawsze rozbieram. Ale jeszcze nigdy nie udało się panu potem czegokolwiek złożyć z powrotem. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. I pan zamierza go zreperować nożem i widelcem? A niby czym? Ma pani jakiś lepszy pomysł? Nie. No to cicho. Naprawiamy. Będzie mi pani podawać rozmaite części, jak pani powiem. A po co pan go reperuje? Przecież chodzi. Chodził. Kiedy go zdjąłem, przestał. To po co pan go zdejmował? Żeby go naprawić, zanim się zepsuje i przestanie chodzić. Trzeba było zaczekać. Sama pani niech sobie zaczeka, ja nie mam zamiaru. Wszystko pan w domu psuje. Tak pani uważa? Niestety, takie są fakty. Niech pani lepiej podaje śrubki. Ale które? No to tyle tutaj ich jest. Wszystko jedno. I tak wszystkie musimy powkręcać. O, może być tak? Może, mnie tam wszystko jedno. Ojej, mam jak najgorsze przeczucia. Ta śrubka? Ta. Zreperujemy go. Skurczygnata. O, i taki był fajny zegar z kukułką. O, tu jest kukułka. O, niech pani zobaczy. Aha, jaka mała. A będzie jeszcze kukać? Musi. Oj, panie Sułku, jedz... Nie ma co tak wzdychać. Co to może być? Jakaś taka ośka czy coś? Ośka. Aha. O, a teraz sprężyna. A po co mi sprężyna? No może to nie od zegara. Cholera, jasna, wsiak, krew, słowo, honoru. Panie Elizo, czy pani nie uważa, że powinienem wreszcie dostać jakąś nagrodę? Jaką nagrodę, panie Sułku, kochany? Cicho, po prostu nagrodę. Ale za co? Co za co? No nagrodę. Jaką? No nie wiem jaką, to przecież pan mówi o nagrodzie. Ale jakiej? No nie wiem, a pan wie? Nie wiem. No. Wiem tylko, że najwyższy czas, żebym dostał jakąś nagrodę. Ale za co? Już pani pytała. No wiem, ale pan mi nie odpowiedział. Bo też nie wiem. Nie pamięta pani, gdzie przedtem było wahadło? No chyba wisiało pod cyferblatem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nic pani nie wie i nie wie. A pan niby wszystko wie. Jak to tak powiedział? Nikt. No, to niech pani nie mówi. Bardzo lubię się tak czasem z panem poprzekomarzyć. No, a ja nie lubię. Ponieważ pan przeważnie nie lubi tego, co ja lubię. Choćby przez przekorę. A co, to nie wolno? Wolno. Cicho. Kukułka. To z której strony wyłaziła? Jak pani myśli? No chyba z lewej. Zgadza się. Pasuje. Spodziewa się pan jakiejś nagrody? Nie. To dlaczego to panu przyszło do głowy? Nie wiem. Może Nobla? Co? Co? Nobla? Podobno jest taka nagroda? No oczywiście, że jest. Ile dają? No dokładnie nie wiem, ale zdaje się, że bardzo dużo. A w jakiej walucie? W koronach. Czeskich? Nie, szwedzkich. Szkoda to. To do Czech zawsze bliżej. A co, pan myśli o Noblu? A co, to nie wolno. A w jakiej, że tak się wyrażę, dziedzinie niby? A jakie tam mają dziedziny? Ach, to nie dla pana. Fizyka. To odpada, to mam trzy pały. Medycyna. To nie dla mnie, to niech bierze doktor Wałaszewski. W dziedzinie literatury, za wiersze albo za piękne książki. Mam tutaj jedną książkę o motocyklach, bardzo piękna. Ale oni przyznają nagrodę nie za to, że się ma jakąś choćby najpiękniejszą książkę, tylko za to, że się ją napisało. Osobiście? Osobiście. Ale przecież ja nie bardzo umiem pisać. To też niech pan się nie spodziewa Nobla, w dziedzinie literatury przynajmniej. No to za co jeszcze dają? Na przykład za walkę o pokój. Który? Taki na osiedlu, w bloku? No to nie, no. No skąd? Za walkę o pokój na świecie, żeby nie było wojen. No, wojna to jest niedobra rzecz, bardzo męcząca. Wie pani co, pani Elizo? Słucham. Może nawet ja i walczyłem o pokój. Ale jakoś nie pamiętam szczegółów. Także w tej dziedzinie też niestety odpadam. Zgoda. Jeszcze sporo tych idiotycznych części zostało. No większość. Co tutaj z nimi zrobić? Wiedziałam, że tak będzie. Poprzykręcam, byle gdzie nachybił, trafił. Ktoś, kto robił ten zegar, na pewno zrobił tak samo. Nie jestem tego taka pewna. Co to w ogóle jest do cholery? No inni dostają, a dlaczego nie ja? No jakby tutaj panu powiedzieć, Nagroda Nobla jest nagrodą bardzo poważną i dostają ją tylko wybitne umysły. Aha, wybitne. Ale cwaniaczki. W ogóle widzę z tego, że ten Nobel mi się nie podoba. To pomówmy o jakiejś fajniejszej nagrodzie. No pewnie. Najpierw zastanówmy się wspólnie, za co mi się należy taka nagroda, a potem dojdziemy do tego, kto ma mi ją dać i ile to ma być. Oraz czego? To w jakiej walucie. Albo co to ma być, bo to przecież może być też jakiś przedmiot. Ale jaki? No nie wiem, a co by panu odpowiadał? Mnie motorower, przecież pani doskonale wie. No tak, tak, tak. Na razie nas nie stać. Za mała ta moja renta, stale za mała. Co mi podwyższą, to wszystko na oko drożeje. Jak na złość. Jakiś mechanizm czy co? Od 25 lat słyszę to samo. No i powinien się pan wreszcie kiedyś do tego przyzwyczaić. To znaczy przywyknąć. W końcu to szmat czasu. Szmat, no. No. No i kukułka siedzi nareszcie w swoim gnieździe. Przecież gniazdo zamontował pan na zewnątrz. A co to za różnica? Przecież to wszystko jedno. Żeby tylko kukała. Będzie kukać. Łaski nie robi cicho. A może daliby mi nagrodę za tego kota, co go uratowałem, co? Podczas wakacji? Podczas wakacji. Za tego kota, co go z rzeki wyłowiłem. No tak, no tak, ale przedtem go pan do niej przecież wrzucił. Tak, przedtem, ale potem uratowałem mu jednak życie. I chyba za to coś mi się należy. No tak. A jak nie dadzą za kota, to niech dają za ten pożar stodoły, co go jednak ugasiłem. No zgadza się. No i sama pani widzi. A kto te stodoły niby podpalił? Ktoś. Pan. No to co, że ja? Ja ją gasiłem, to imienie się z niej wyniosło. I się zabrało, zagarnęło. Rzeczy uratowane należą się ratującemu. No i tak przynajmniej powinno być. Ale na razie to tak nie jest. Dobra, no. Mamy znowu zegar. Trzeba go powiesić na swoim miejscu. Ja go teraz powieszę, a pani niech patrzy tutaj. No patrzę. Równo? Tyłem do ściany? Tak wyszło po złożeniu, no. Nie moja wina. Ale to przecież nie będzie widać, która godzina. To się wejdzie na stołek i zajrzy. Wielkie mecyje. I wahadło jednak było przedtem na dole, a nie sterczało do góry. A co, Boże, powinienem dostać tę nagrodę za zreperowanie tego naszego zegara, co? Co? Jest, majdź! O matko! Zleciał pan, a zegar na pana. Mam gdzieś to. Jej. Wszystkie nagrody to łaski nie robią. Cicho. Ojej. Tymczasem gajowy Marucha za całokształt pracy w lesie dostał bardzo ciekawą nagrodę. Kijem pod brodę. Do usłyszenia. Zapraszam również na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Nie wiem, jak dziś się podróżuje po Egipcie. W latach 90. pragnąc poruszać się po kraju, turystyczne autobusy łączyły się w konwoje, którym towarzyszyły samochody z uzbrojonymi po zęby żołnierzami. Tak było podczas pierwszego pobytu, kiedy podróżowaliśmy do Luksoru i Asuanu, także rok później do Kairu. Podczas naszego pobytu nic się nie zdarzyło szczególnie dramatycznego, choć osobiście czułem się nieswojo, czytając w jakiś czas później o masakrze przed świątynią królowej Hatshepsut w Luksorze, o strzelaninie w hotelu Giza, jadłem tam obiad, czy wielkich zamieszkach na placu przed Muzeum Egipskim, które było centrum rewolucji arabskiej wiosny. Raz nieszczęście minęło nas prawie o włos. Nasz autokar na lotnisko po wysadzeniu naszej grupy wziął kolejnych przybyszy z Polski i w obłędnej ulewie wypadł z szosy. Były ofiary, ale wówczas nie dbałem o ryzyko. Od dziecka pochłaniałem książki historyczne. Pierwsze było Gdy słońce było Bogiem, potem Wieczność piramid i Tragedia Pompeji, wreszcie wielkie dzieło Cerama, Bogowie, groby i uczeni. Teraz mogłem skonfrontować to wszystko z realem. Zobaczyć świątynię na Karnaku o wschodzie słońca. Niesamowite było robienie zdjęć pod światło, używając kolumn jako przesłony. Dwukrotnie przepłynąć Nil pod Luksorem, zdmywać się wąskością paska zieleni wokół rzeki, gdzie zewsząd napiera pustynia. Znalazłem też chwilę, aby przystanąć przed kolosami Memnona, wyglądającymi bardziej jak poddane erozji skały niż dzieło rąk ludzkich. Dolina Królów w pierwszej chwili zaskoczyła skromnością osłojonej nekropolii. Schludna lejka wśród piaskowych wydm, w których co jakiś czas otwierały się paszcze grobowców. Dopiero zejście na dół otwierało świat niezwykłych malowideł, które przetrwały kilka tysięcy lat. Niekończące się korytarze z korowodami postaci. Szkoda, że z pierwotnego wyposażenia pozostały tylko te kolorowe ściany. Resztę zagrabili złodzieje. Co interesujące, rabunek zaczynał się zaraz po pogrzebie i zapewne dokonywany był przez tych samych ludzi, którzy wcześniej włożyli mnóstwo wysiłku w zapewnienie przepychu pochówkowi. Przemierzając kolejne komory, zauważam wielkie ożywienie mego syna Mateusza, gdy przedstawiam mu tezy o możliwych pozaziemskich kontaktach starożytnych Egipcjan. Szuka w malowidłach dowodów na spotkania z obcymi. Znajduje sugestie, że ówcześni ludzie potrafili żeglować w powietrzu i być może znali światło elektryczne. Pyta, skąd w ogóle wzięli się twórcy tej cywilizacji? Z Atlantydy? Z jakiejś wcześniejszej kultury istniejącej na przykład pośrodku zielonej wówczas Sahary, dziś przykrytej przez miliardy ton piachu? A może te wszystkie Anubisy, ptachy, Sety, Serapisy to nie są płody fantazji kapłanów, tylko próby przedstawienia rzeczywistych obcych? Na podobne pytania będę próbował odpowiedzieć, wymyślając jakiś czas później fabułę powieści Wilk w owczarni. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. W dalszym ciągu nadajemy Domówkę z Trójką z warszawskiego Ursynowa. Paznokciem kciuka prawej schrony stóp i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej będę czuł. Wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobycem. Poddajcie się, dziewczyny. Jeszcze raz orkiestra męskiego grania. Pamiętajmy o tym, żeby dobrze się odżywiać w dzisiejszych czasach oraz korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. Zostań w domu z Trójką. Pamiętajmy o tym też, że możemy zawsze zajrzeć na portal polskieradio.pl. Tam jest wiele bardzo informacji na temat tego, jak zabezpieczyć się przed koronawirusem. Marzę o Kalifornii, kiedy płonie Kalifornia. To mi tylko uświadamia, jak się czuję w swoich stronach. Buty ciążą mi przy ziemi, którą papież pocałował. Pada od tygodnia, czy już płacze ona po nas? Gasną oczy mi, kiedy szukam światła. Choć ziemia stoi w płomieniach, jakoś ciężko się tu zagrzać. Muszę trochę poblefować, bo niewiele trzymam w kartach. Tylko diamenty i plastik zostaną do końca świata. Między piekłem a niebem żyję. Znalazłem nową ziemię i nowe plemię, które nie wie dokąd iść, dokąd iść. Między piekłem a niebem żyję. Znalazłem nową ziemię i nowe plemię, które nie wie dokąd iść, dokąd iść. Nie dam ci serca na dłoni, bo mam nasze życie w garści. Żyjemy w chujowym filmie, ale miał trailer kozacki. Zabawne, że ciężkie czasy mierzą nam złote zegarki. Noc mam podaną na tacy, niczym zadanie bez gwiazdki. Kręcą mnie brzydkie miejsca pięknych miast. Znikam tam, lecz to tylko power nap. Świat płynie w pław, ja płynę jak lodołamacz. Anioł na moim ramieniu rzekrze mi 10 przykazań. Między piekłem a nie wiem czym. Znalazłem nową ziemię i nowe plemię, które nie wie dokąd iść, dokąd iść. A już za chwilę powieść dla młodzieży. Powieść dla młodzieży. Ewa Karwan-Jastrzębska, Banda Michałka. I w Trójce na przełomie 2013 i 2014 roku czytały Maria Seweryn i Maria Peszek. Oh, powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Shine a light on me. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz fragment książki dla nieco starszych dzieci pod bardzo znaczącym tytułem. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszak. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Urodziny bandy. Nareszcie nadszedł ten dzień. Dziś mamy urodziny. To znaczy nasza banda je ma, bo 4 lata temu postanowiliśmy zostać bandą i wtedy narodziliśmy się jako paczka. Dawno już ustaliliśmy, że w tym dniu każdy każdego może o coś poprosić, a druga osoba to zrobi. Zgodnie z regulaminem nie wolno tylko prosić o rzeczy, za które są kary. W ogrodzie u Marysi, gdzie co roku w Truskawiu urządzamy nasze urodziny, odkryliśmy basen. To znaczy rodzice go tam postawili, bo dostaliśmy basen w prezencie i jako banda. Drodzy przyjaciele, przemówił tata Marysi. postanowiliśmy uhonorować wasze święto czymś, co sprawi, że gdy zaczniecie się kłócić, będziecie mogli ochłodzić głowy i umysły. Ten basen pozwoli wam zachować równowagę w przyjaźni. Oznajmił, uśmiechając się krzywo. Tata Marysi zawsze przemawiał w sposób nieco niezrozumiały, ale i tak bardzo go lubiliśmy. Dziękujemy! Odparliśmy grzecznie. Od razu zacząłem się zastanawiać, jak to będzie zimą. No bo przecież nie rozłożymy go ani w ogrodzie, ani w piwnicy, ani na stryku, więc martwiłem się, że przez te pół roku ciągle będziemy się kłócić. Na razie jednak nie mieliśmy czasu, aby omówić nowy problem, bo Marysia krzyknęła, że mamy się przebrać, dlatego pognaliśmy do domu po kąpielówki. To znaczy my, bo ona miała na sobie kostium pływacki i wyglądała jak zawodniczka wszechczasów. Wiesz co? Zaczął Hubert. Z tym basenem to dobry pomysł, tylko... Wiedziałem, o czym myśli mój kumpel, bo ja myślałem dokładnie o tym samym. Rzadko się kłócimy, prawda? Zauważyłem rozsądnie. Dlaczego teraz mielibyśmy to robić? Starałem się zachować zimną krew, ale nie było to łatwe, bo przeszukiwałem właśnie moją torbę i nigdzie nie mogłem znaleźć kąpielówek. Mój dziadek, odezwał się niespodziewanie Rysio, mieszka w Japonii. To chyba nic nowego, prawda? Zawsze tam mieszkał. Zachichotał drzewo. I kiedyś powiedział mi, kontynuował Rysio, nie zwracając na Franciszka uwagi, że dopóki się czegoś nie powie głośno, to owo coś śpi przyczajone, jakby tego nie było. Ojej, no pewnie. Zaśmiał się Krystian. Jest nawet takie powiedzenie, pamiętacie? Marysia ciągle je powtarza. Licho nie śpi. No właśnie o to mi chodzi. Ożywił się Rysio. Dopóki nie mieliśmy basenu, nikt nie myślał o tym, żeby się kłócić. Nie przesadzaj. Rzucił przez ramię Filip. Dobrze ci mówić. Nie mogę przestać myśleć o tych kłótniach. Jęknął Rysio. Jak coś się do mnie przyczepi, to koniec. Wyciągnąłem w końcu kąpielówki z bocznej kieszeni torby. Było to ostatnie miejsce, gdzie mogły się ukryć. Na szczęście okazało się, że będę w stanie godnie uczcić urodziny. Jedyną wadą moich kąpielówek było to, że wyglądały jak łąka. To znaczy były kwiatki. Choć można je było nazwać gustownymi, w końcu wybierała je moja siostra, to miałem pewne obawy, czy chłopaki mnie nie wyśmieją. A to już powód do bójki. Rodzice wynieśli przed dom wielki stół i teraz przygotowywali przyjęcie. Trochę nam było głupio, bo przy każdym nakryciu leżała urodzinowa papierowa czapeczka czarodzieja, torebka z konfetti oraz taki gwizdek, który zwijał się i rozwijał, gdy się w niego dmuchnęło. Rozumiem, że rok temu to mogło być śmieszne, ale teraz... Pewnie głupio się czujecie, widząc te czapeczki? Spytała z uśmiechem moja mama. No, wie pani, trochę tak, powiedział Rysio. To się nazywa tradycja. Poznajmiła uroczyście mama. Postanowiliśmy ją stworzyć, byście za 20 lat też organizowali sobie takie urodzinowe przyjęcia. Jestem pewna, że będzie coraz śmieszniej. Obiecała, widząc nasze miny. Ewa Karwan-Jastrzębska. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Jak zakończyły się urodziny bandy, dowiemy się jutro i z pewnością zadba o to Barbara Marcinik. Niezmiennie słuchają państwo programu trzeciego z Warszawy. Wszystko ma swój początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja